پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دئی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دئی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دئی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دئی لالچی زوانان دی ناستوی پا بستار ہائی لالچی زوانان دی ناستوی پا بستار ہائی کور او کلائی پری خودل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی گدران لغ پلو غارو و تلینا شی گدران لغ پلو غارو و تلینا شی دا گدران اخکار کول دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی نرہ قدائی چی میدان ترا بہیر شی نرہ قدائی چی میدان ترا بہیر شی سپن میدان کی دری دل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی خار او کلی کی بوز دلا خلق پاٹوی خار او کلی کی بوز دلا خلق پاٹوی لحلتا ہم ورت لل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی ترگڑنگ حیبتی غر پر دی وطن وی ترگڑنگ حیبتی غر پر دی وطن داسی زائی کی سکن کڑل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی دشافر حسن جانان پزمرو شمار دائی دشافر حسن جانان پزمرو شمار دائی روح او جان قربان ول دزمرو کار دائی سپندگر کی جنگی دل دزمرو کار دائی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دائی سپین دگر کی جنگی دل دزمرو کار دی پسنگر کی اسی دل دزمرو کار دی سپین دگر کی جنگی دل دزمرو کار